Ты за свабоды. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні у перадачы «Трайны ўдар». Як складуцца адносіны паміж Захадам і афіцыйным Менскам пасля аднаўлення масавых рэпрэсій у Беларусі? Ці пойдуць улады на з'яўленне новых палітычных вязняў? Ці вяртаецца пытанне санкцыяў супраць афіцыйнага Менска ў палітычны парадак дня? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аналітыкі Валер Булгакаў і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Наколькі могуць змяніцца адносіны афіцыйнага Менску з Захадам пасля падзеяў лютага і сакавіка гэтага году? Менавіта пасля таго, што многія цяпер называюць як канец лібералізацыі ва ўнутрыпалітычным жыцці. Гэта з аднаго боку, але з іншага боку, все-таки не адбылося таго, што адбылося 19 снежня 2010 году, калі ўлады, па-першае, намнога больш масавыя рэпрэсіі прывялі, па-другое, ну просто шыра плюнулі на меркаванне заходніх партнераў і фактычна ігнаравалі любыя іхнія пратэсты і гэтак далей. Цяпер ёсць такое ўражанне, што афіцыйнаму Менску па-ранейшаму важна меркаванне заходніх партнераў, тым не менш, гэтыя рэпрэсіі, якія мы назіралі часам сакавіка, якія асабліва дасягнулі свайго піка 25-26 сакавіка, яны ўсё ж адбыліся. Па-вашаму, як на гэта зрэагуе Захад і ці зменіць гэта кардынальна беларуска-заходнія дачыненні? Валер, ваша меркаванне. Процессы, запущенные у соковику белорусскими владами, еще не спынились. Это значит, репрессивный механизм набрал полную инерцию, и он протягивая дейничать, что будет у сухой речи. Безумовно, ты и люди, которые сели на сутки, они будут вызваны в наиближайшем часе, але видовочно так само, что хоча и за все белорусские влады таки доведут до конца так званую справу 26 особо, которые обвинувачены у подрывной деятельности, згодно с этим обвинувачиванием, супраць их узбуджена Комитетом державной безопасности криминальная справа. Тому Захад в теперішній ситуации будет попросту назирать, власне кажучи, чим это все скончится. Бо сьогоднішній день это не есть финальная кропка по оценці и вовремя в разгортуванні тих подій, які розгортуються, ці відбувалися в Беларусі опошні некілька тижнів. Тому я прогнозую, що покуль впливовые заходние акторы попросту будут обмежовываться агульными констатациями, и сенс яких будет сводиться до того, что мы находимся в процессе назирания, мы по-ранейшему открыты до диалогу, але кончатковые высновы будут зроблены на это тады, коли ясный стане стратегичный сенс посыл, які послали як внутри громадства, так і міжнародні супольності білоруські влади. Коли у Білорусі з'явиться політичні в'язні, а все до этого йде, то ситуація у плані відносин Білорусі і західній супольності, яна буде знову відкинута назад. Я не можу тепер порівняти ситуацію з подіями, зв'язаними з кривавим розгоном маніфестантів після ночі президентських виборів у снежні 2010 року, але подобна динаміка буде якби досить вірогодна. З другого боку, справді треба значити, що білоруські влади в відрозні від ситуації, яка була там 5-6-7 років тому назад, хочуть імкнутися відовочно підсолодити пілюлю. І ввогуле тая справа кримінальна, яка узбуджена, у рамках якої тепер проводиться слідство, яна менш апріори адыёзная, чым, наприклад, зняволення і судовы ці кримінальний переслід основних кандидатів на посаду президента. Захаду тепер, заходнім назіральникам, заходнім експертам, вельми тяжко зрозуміти, це правда ті люди, яких арештували, яких обвинувачують у серйозних кримінальних злочинствах, це вони справді злочинці, ці політичні в'язні. Це так само показує тонкість ситуації, тонкість маневру, якія ажыццяўляюць цяпер беларускія ўлады. Ну вот сапраўды вакол менавіта гэтай групы, напэўна, будзе вялікая сапраўды ўвага, паколькі, ну, улады відавочна разумеюць, што Мікола Статкевіч, ён палітык, калі яго пасадзіць, то за яго ступіцца, скажам, там весь сацыялістычны інтэрнацыянал, з Анатолія Лебедзька ліберальна-кансерватыўныя партыі і гэтак далей. А гэтых людзей яны будуць спрабаваць прадставіць як маргіналаў, якія, маўляў, не палітычныя апаненты, а вось менавіта, ну, хуліганы альбо ледзь не тэрарысты. Але па-вашаму, улічваючы, ну, увесь вопыт стаўлення да Беларусі, ці можа хто-небудзь з'есці гэтую нажыўку, ці можа Захад паверыць вось у такое разгортванне абвінавачванняў? Калі пасля разгону маніфестанту снежаньскай ноччу 2010 году рэакцыя міжнародных арганізацый была імгненная, то цяпер фактычна ўжо цэлы тыдзень доўжыцца паўза. Гэта значыць, заходнія установы, праваабарончыя арганізацыі на кшталт Amnesty International і падобныя структуры дагэтуль не могуць зразумець, каго ж арыштавалі і ці сапраўды гэтыя людзі, якія былі арыштаваныя, ці затрыманыя, ці яны злачынцы, ці не. Што паказвае па вялікім рахунку, што сапраўды Захад знаходзіцца ў пэўнай разгубленасці і не можа выпрацаваць, прынамсі на падставе той як бы інфармацыі, якая ёсць, дакладную пазіцыю. І гэта ўвогуле, ведаеце, я б сказаў бы тэст на эфектыўнасць беларускай грамадзянскай супольнасці. Гэта значыць, магчыма, сапраўды тут беларускім лідарам думак і ўвогуле вядучым установам структурам грамадзянскай супольнасці трэба задумацца, ці не заарганізаваць кампанію, каб не было вось нейкага такога, ведаеце, маральнага рэлятывізму. Бо сапраўды, калі зноў-такі падсумоўваць, гэтыя кароткачасовыя затрыманні, яны пры ўсёй брытальнасці вялікага надвор'я не зробяць. Міністэрства замежных справ Польшчы з вялікім засмучэннем і занепакаеннем адзначала, напрыклад, падобны эксцэс, але пры гэтым паўтаралася мантра, што мы адкрытыя да супрацы, мы гатовы чакаць нейкіх сігналаў зваротнасці з боку Менску. Таму, я б сказаў бы, тут у Менска, офіцыйнага Менска такая, ведаеце, ну, вельмі складаная гульня, з аднаго боку збіць пратэсты такім карным парадкам, дысцыплінаваць дзяржаўны апарат, абараняць тылы перад абліччам неяснай будучыні беларуска-расійскіх дачыненняў, і адначасова не патрапіць пад новы пакет санкцый. Дзякую, гэта было меркаванне Валеры Булгакова. Андрэй Фёдараў, а ваша думка, наколькі паваротным вот гэтыя падзеі лютага сакавіка могуць стаць для беларуска-заходніх дачыненняў? Адрозненне ад падзей снежня 10-го году, беларускія ўлады зараз знаходзяцца ў зусім іншым агульным такім знешнепалітычным становішчы. Тады была абяцана і дадзеная расійская дапамога, не гледзячы на пэўныя разнагалоссі, якія мелі месца да таго. Але на той момант ужо ўсё было узгоднена, дапамога эта ішла і ўсё было зразумела. Зараз, як мы бачым, па шмат якіх накірунках з Расіі супярэчнасці, у Расіі свае праблемы, так ужо дапамагаць яна не можа і не жадае, а тое, што яна жадает Беларуси, не вельми подобается официальному Менску. Тому, конечно, и рвать относины с Заходом на сегодняшний день белорусскому керовницу зусім не потребно. Это один бок. Другий бок, это, конечно, то, что головное для белорусских уладов, это, пробачьте за тавтологию, захование улады. И вот тут они уже особливо не будут глядеть ни на Заход, ни на Усход, а будут робить то, что они лично потребным. Коли им подастся, что існуе погроза и этой самой уладе, то не глядя на то, на коль які яна рэальная, яны будуць рабіць тое, што палічаць неабходным. І вось тут сапраўды ім трэба знайсці нейкую сцяжынку паміж сылай і харыбнай. Пакуль што, мне здаецца, яны яшчэ тую мяжу не перайшлі, но мы бачым гэта па шматлікіх заявах. Звонку там не афіцыйна, але так нефармальна вызначана мяжа наяўнасць палітзняволеных. Шчыра кажучы, канешне, тыя людзі, якія селі на суткі, 10-15, а хтосьці там і на 25, гэта фактычна тыя ж самыя палітзняволеныя. Але ўсё ж называць іх палітзняволеными, ну, это гучить неяк не совсем серьезно, тому вот их Захад, мабуть, такими покуль что не лечить. И на самом деле, будет шакарь, как будут разгортываться подеи вокруг 26 бакинских комиссаров. Я думаю, что тут может быть сбоку белорусских уладов такая политика. И они будут как могла дольше затягивать этот процесс и глядеть на реакцию заходних партнеров, ци, там, оппонентов. Тогда будут вырашать, как этот может спустить на тормозах, ци, может неким чином наоборот. Неужели они не разумеют, что вось толькі любое афіцыйна прызнанае хаця б адно, тым больш некалькі імёнаў, афіцыйна прызнаныя міжнароднымі арганізацыямі ў якасці палітвязня, гэта ўсё, гэта такі ўдар, які назад ужо не адкруціш, што ім трэба нешта перад гэтым зрабіць, бо пасля ўжо нешта зрабіць будзе цяжка. А я не ўпэўнены, што адзін ці два гэта ўсё ж прывядзе да такога выніку. Тады было шмат. Спачатку сотні, потым дзясяткі, але гэта было шмат. А калі адзін ці два, тут я не ўпэўнены, тым больш, што і Захад зараз знаходзіцца ў дастаткова складанай сітуацыі. І ён зусім не хоча, каб Беларусь падпала пад уплыў Расіі, і таму моцна я штурхоўваць, думаю, пабаіцца. Менавіта на гэтым зараз і будзе спрабаваць гуляць беларускае кіраўніцтва. Можна толькі вызначыць некалькі пытанняў у залежнасці ад вырашэння якіх можна прагназаваць той ці іншы разварот. Многія людзі загаварылі, лексікон палітычны, уведзена было слова санкцыі. Пакуль ніхто не кажа пра нейкую вялікую імавернасць вяртання гэтых санкцый, але як-ніяк некаторыя дастаткова ўплывовыя беларускія палітыкі ўжо заявілі пра то, што гэта трэба зрабіць, гэта Саннікаў, Статкевіч, Шушкевіч і грамадская думка, прынамсі, палітычна актыўных грамадзян пасля 25 сакавіка таксама хіснулася ў гэты бок, што нельга даваць беларускім уладам крэдыты, яны пойдуць, маўляў, на новыя бронемашыны для ОМОНа, на новыя автозакі і гэтак далей. Па-вашаму, ці магчыма сапраўды хаця бы, скажам, дамоклав меч санкцыяў зноў стане над афіцыйным Менскам? Па-вашаму, ці ўвогуле трэба, каб ён як мінімум быў занесены над беларускімі ўладамі? Валер, як вы лічыце? Я не думаю, што пытанне выдзялення ці не выдзялення крэдытаў ад міжнароднага валютнага фонду залежыць наўпрост ад падзеяў сакавіка 17 году. Вельмі доўгатэрміновая справа, гэта вялікая гульня, якая доўжыцца ўжо не першы год. Безумоўна, як нейкі 99-ы фактар, гэта можа быць, але я думаю, што ніводны сур'ёзны аналітык не будзе ўвязваць вылучэнне дапамогі міжнароднымі фінансавымі інстытутамі з нейкімі ўнутранымі беларускімі пратэстамі. Таму тут хутчэй гаворка ідзе пра фармат узаемаадносін з Еўрапейскім саюзам, і Менск так лёгка ідзе на абвастрэнне, так лёгка скідае фігуры з шахматнай дошкі, а не гуляе гэтымі фігурамі. З той простай прычыны, што нічога сур'ёзнага, сязальнага ў рамках праграм дапамогі ад Еўрапейскага саюза ён і не атрымаў. Гаворка ідзе папросту пра кантакты, пра нейкае партнерства ў лакальных маштабах, пра сапраўды збліжэнне і пацяпленне, але манетызаваць гэтыя адносіны ў выглядзе нейкіх, напрыклад, шматмільярдных крэдытаў ці датацый Менску не ўдаецца, і я хачу сказаць, што ніколі не ўдасца, пакуль Беларусь не стане паўнавартным членам Еўрапейскага саюза і не будзе карыстацца структурных фондаў гэтай супольнасці. Таму максімум, што свеціць беларускім уладам у святле сітуацыі, якую мы назіралі ў сакавіку гэтага года ў ўнутранай палітыцы, гэта чарговае замарожванне кантактаў, пазіцыйная гульня з тактычнымі мэтамі. Але я думаю, што стратэгічна міжнародны валютны фонд, іншыя буйныя фінансавыя гульцы ніяк не будуць увязваць праграмы сваёй дапамогі з тым, што адбылося. Схіляюся да думкі, што хутчэй за ўсё камітэт дзяржбяспекі давядзе справу 26 гэтых арыштаваных да лагічнага канца. Хутчэй за ўсё мы пабачым судзілішча, вінаваўчыя прысуды з крымінальнымі тэрмінамі. Гэта будзе чарговая чорная старонка ў беларускай палітычнай гісторыі, і каб мінімізаваць вот гэтыя рызыкі, гэтую небяспеку, трэба думаць, як дамаўляцца не столькі з уладамі, а як беларуская грамадзянская супольнасць мусіць разам взаємодзейнічаць з Захадам, каб максімальна змякчыць той удар, пад які патрапілі гэтыя 26 чалавек. Ну, былі санкцыі, адмянілі іх недзе паўтары гады таму. І што фактычна змянілася? Так, пашырыліся крыху кантакты, выйшлі з-пад візавых забаронаў афіцыйнай асобы, але ці шмат стала паездак на самым высокім узроўні? Я не бачу. Ці адразу нам адвальваюць крэдыты нейкі, той же міжнародны валютны фонд? Нет. Тут якраз справа з фондам у тым, што яго не столькі палітычная сітуацыя бянтэжыць, колькі эканамічная ситуацыі, ён патрабуе тых ці іншых мераў, каб прымаў урад, а калі урад будзе іх прымаць, это яшчэ пагоджыць жыццёвы стан нашых грамадзянаў і адпаведна можа падштурхнуць значна большую колькасць да выхаду на вуліцы. Таму не вельмі сумнеўна, што наша кіраўніцтва пойдзе на гэтыя патрабаванні МВС, адпаведна іх не атрымае, но гэта зноў жа пагоршыць эканамічны стан дзяржавы. Карацей, яны ў замкнутым коле апынуліся. Фармальна пытанне санкцый не стаіць, але фактычна яны так ці інакш існуюць. Таму я думаю, што гэта пакуль што не так істотна. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Валер Булгакаў і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. У перадачы «Трайны удар».